سورة آل عمران درس نمبر 2 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام الف لام میم الله علم دے پمانا دے حروف باندے الله الله چ دے لا الہ الا هو نشت دے کارساز نشت دے مشکل کشا نشت دے حجت روا الا هو مگر یو اللہ الحی ہمیشہ ژوند دے دے القیوم ہمیشہ تدبیر کون کے دے نزل علیک الکتاب نازل کڑے دے پتا باندے کتاب بالحق په حق سره پر اختیا سره مصدق لما بین دیه رشتونی کون کې دی د هغه چې مخ کې د دینه دی وانزل التورات والانجيل اور علی گله دی تورات او انجیل من قبل هدى للناس مخ کې لا رخودن کې د پاره د خلکو مخ کې ہدایت کون کې د پاره د خلکو وانزل الفرقان اور علی گلے دے پرک ان کے پمنز دا حق و دا باطل کے ان اللذین یقیننا کسان کفرو چکو پرے کڑے دے بے آیات اللہ فایاتن دا اللہ تعالی باندے لہم عذاب شدید دی دا پار عذاب دے سخت واللہ اللہ تعالی چی دے عزیز ذو انتقام زور ور دے غالب دے حاون خاوند بدلی اغستو دے سورة آل عمران دا ترتیب خبر ذکر شوا کاغ ترتیب نزولی او کناغ ترتیب اسمانی ہو بیا ربط ذکر شو او بیا داود صورت ذکر شوا او بیا رد دا آغی چی دا نسوارو کم اغشپا گسولو پاغه باندې رد کو زکه چیغي وي زمنګ کامل دین دی او داغه جوابونه منګه د قران په آیاتونو سره وکړو نو څه تقسیم د صورت او خلاصه او تقسیم د صورت اول ایساد صورت چي دا تر د 63 نمبر آیات فورې د 35 نمبر آیات فورې او پدې کې اثبات ته مسلې د توحید کوي او دا دریو بابونو ته تقسیم ده دویم ایسا تر د 64 نمبر آیات نوالی تر د یو سل یو نمبر آیات پورې او پدې کې اثبات ته رسالت کوي رښتینوالی د پیغمبرانو صداقت ته پیغمبر ذکر کیږي دریم ایسا د 102 نمبر آیات نوالی تر د یو سل یو کم دیرشم 129 نمبر آیات پورې ده او پدې کې بیان د جهاد په سبیل الله کوي او پینځه اصول د پاره د تنظیم چې ستاسو د تنظیمي او د هغې د اصولي د تنظیم د پاره پینځه اصول بیانېږي په دې کې او بیا څلورم عیسی تر اخر د صورت پورې پایې کې جهاد مسله عمر اخلي او ورسره انفاق فی سبیل الله عمر اخلي نو دلته مونږه اول عیسی چې سوره آل عمران شروع شو نو دا اول عیسی د سوره آل عمران 63 نمبر آیات پورې ده او پدې سکه درې بابونه دي مونږ به د دې درېو بابونو لومبه باب راواخلو او لومبه باب تر د ولسم نمبر آیات پورې دی سویم پورې ولسم نمبر آیات پورې دی او پدې کې بیان د شپږو خبرو دی شپږ خبرې کمی کمی دي اول دعوه د توحید کی الله لا اله الا هو سرا او پدې لومبه خبره چې دعوه د توحید ده پدې دلایل عقلیه نقلیه او وحیه تر د شپږم نمبر آیات پورې پدې معنی ذکر کی بیا پدې کې دویمه خبره جواب د اولی شبهې وکي چې واردېدل په توحید باندې او هغه د دې آیات نه کوي چې هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب. دا هغه لومبۍ شبهه چې واردېدل په توحید باندې نو د هغې جواب کوي ان شاء الله مونږ به هلته تفصیل کوو چې محکمات څه ته ویلی شي او دارنګې متشابهات څه ته ویلی شي او د دې مطلب سو د دینا د عیسی علیه السلام الوهیت ثابتول په هغه خبرې سره چې د بلې معنی سره مشابهت کوي د هغې به ان شاء الله مونږ پوره پوره تفصیل په خپل ځای چې دغه یاد ته راورسو مونږ به دغه تفصیل کوو. بیا درېمه خبره تعلیم د دوا دی، اتم نمبر آیات کې تعلیم د پاره د تثبت یا الله مونږه قائم کې په دې معنی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. بیا څلورمه خبره تزهید په دنیا، تزهید څه ته ویل شي؟ بے رغبتی د دنیا نه بی مینا کېدل. او په هغه حالات ته چا ذکر کوي؟ د مشرکینو ذکر کوي چې وګوره مشرکینو ته سوره دنیا باندې مین وو، وګوره آیا د هغې اولاد د هغې مالونو د الله د عذاب نه د هغې بچاو وکړو؟ نو په دنیا سره سره دوره مینه کوي چې تا دا دنیا بیا بچکولی نه شي د الله د عذاب نه، نو په هغې حالت ته مشرکینو ذکر کو. او دویم حالت پې د فرعونیانو ذکر کوي چې دنیا سره نبی مینی شه، دوره مینه ورسره مه کوه چې ته دین پرېږدې د دنیا دپاره، ورنه حال د فرعونیانو وګوره د هغې څومره مال او دولت نن د هغې آبادۍ د نمونې په شکل مانی په دنیا کې خلک راځي او د هغې آبادۍ ګوري. فرعون احرامات چې دي ننوم خلک راځي په مصر کې او د هغې آبادۍ ګوري، وګوره د هغې چې څه طریقه مانی آبادۍ شوي دي، خو دپه نه کړه د الله د عذاب نه د فرعون هوښیارتیا د فرعون مال د فرعون مال او دولت. نو د دې وجې نه بېرغبتي د دنیا نه بېمینې کېدل په دې معنی واقعا د مشرکینو او په دې معنی واقعا د فرعون ذکر کی. پنځمه خبره تذلیل الدنیا، د دنیا سپکاوی او د هغې دپاره الله تبارک وتعالی په دې آیات کې چې څوارلسم نمبر آیات دی زوین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. په دې کې بیان کی یعنی مطلب دا چې دا سکه د دنیا د ژوند د دنیا دا ارس سامان چې دی د دنیا دا صرف سکه غونې ده، نو د دې وجې نه دا دنیا ډېره معمولی وګڼه. او اصل کې څه شی دی؟ والله عنده حسن المآب، الله سره دا غوره وه پسې هغه ولټوه چې د هغه به څنګه زه د الله تبارک وتعالی په حضور کې د آخرت کامیابی ځان سره د دنیا نه به څنګه وړم، هغه ولټوه او د دنیا سپکاوی ذکر کی. شپږمه خبره بشارت او صفات خمسه د عباد خاصه و، ولسم نمبر آیات کې هغه پنځه صفتونه ذکر کی، هغه نیک خلق الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین. پنځه صفتونه، یو الصابرین، دویم الصادقین رشتونی خلق. موږ نن په معمولی د یو معمولی دنیا د یو سیز د پاره یا د بل د کمزوري کولو د پاره یا د سخپل مطلب د پاره دروغ وایو، والصادقین رشتونی، او دریم والقانتین تابدار الله ته، او سلورم منفقین د الله په لار کې خرج کوونکي، او پنځم مستغفرین بالاسحار د الله تبارک وتعالی نه بخانه غوښتونکي په وخت سحر کې. نو دا پنځه صفتونه ذکر کی د هغه خلکو چې هغه نیکان خلک ته دا پنځه صفتونه پکار دي چې موږ په ځان کې راولو. نو دا د دې لومبی باب هغه خلاصه وه او شپږ خبرې. نو اوس راځو لومبۍ خبرې ته. الف لام میم، الله لم نے پمانا د دې حروف مان دے، الله لا اله الا هو، الله چې دې نشته دې کارساز مگر یو الله. ګوره الله تبارک وتعالى چې کتاب را لېږلې دی، الله تبارک وتعالى چې څومره پیغمبران را لېږلې دي، نو اوله مسله د پیغمبر قوم ته دا وه چې و قومه د الله توحید د الله وحدانیت اومنی او هر قوم ته هر خپل پیغمبر اول د دې مسلې دعوت ورکړي، ځکه چې دا بنیاد دی. او چې کله یو بنیادی سیس په انسان کې نی چې مسله د توحید ده، نو که بنیاد دا بادای تا په شګرونه ځمکه باندې کې خودی دا او بیا لږ هوا او لږ باران راشي، هغه بنیادونه تا لخکاره کی او هغه بلډینګ که هر صورت مضبوط جوړ کړي، هغه بلډینګ د راغورځېدو خطرې ته ورسي. ولی چې بنیاد دې صحیح نه دی خودی، او هر سړی چې بنیاد د ځمکې د شلو کالو د لسو کالو د پنځو کالو د شپیتو کالو د سلو کالو دپاره یو بلډنګ ګوټې غونې جوړی، د هغې دپاره سوره مضبوطیا کوي چې بنیاد والا پوخ کم چې سبا را باندې راونه غورځېږي علاق پکې نشم. نو زه د دنیا د علاقېدو نه ځان د بچ کولو دپاره بنیادونه خو پاخه ږدم د کور دپاره، آیا د آخرت د تباهۍ دپاره ما بنیادونه پاخه چې کوم پیغمبران په هغې راغلي او قرآن په هغې راغلی دی، ما هغه بنیاد صحیح کړی دی که نه؟ زه د الله سره نور څوک رمدت کوم او د الله سره نور څوک شریک ګرځوم؟ نو د دې وجې نه اول عقیده پخول پکار دی چې د قرآن اوله فیصله دا ده چې تاسو د الله وحدانیت ومنئ، او چې تر څو پورې دا بنیاد ستا صحیح نه، که ته هر سره اعمال کوې آبادي کوې، دغه آبادي چې کوم دی نو ستا سوال نه پیدا کیږي چې سبب د بچا او ګرځي، تر څو پورې چې تا بنیاد صحیح نه ایښي. نو بنیادی خبره دا ده چې نبی علیہ السلام څنګه په مکه کې آواز وکړو د سپا په ډیرای باندې او خلک راجمع شو، نو خلکو ته اول دعوت تصور کو، یا ایها الناس قولوا لا اله الا هو تفلحوا، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، وای کوما چې بغیر د الله نه بل څوک کار ساز نشته کامیاب بشي. دارنګ چې کوم پیغمبر راغلی دی نو هغه ول دعوت د دې مسلې ورکړې دی چې الله لا اله الا هو، ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما چې هر امت کې پیغمبر لېږل دی اول متداویلی چې یو الله عبادت وکړي، او ځان د غیر الله د عبادت نه، د شیطان د عبادت نه، دا غنه چې کوم دی نو ځان بچو ساتي. او دا انبیاءو خبره چې سوره الاعراف کې ان شاء الله راشي، نو که هود علیہ السلام دی او که صالح علیہ السلام بیان راشی او که نه د شعیب علیہ السلام بیان راشی، نو هر یو چې کوم دی اول دعوت دا ورکوي چې یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، و قوما د یو الله عبادت کوي بغیر د الله نه بل څوک کارساز نشته. نو اول دا مسله منل پکار دی چې هر پیغمبر او نبی علیہ السلام د صفا په ډیرای باندې چې ټول قریش راجمع کورته دا مسله اول وړاندې کړه، او نبی علیہ السلام څو خو چې کوم دی نو بالکل اړو لا غزای نه لړل، چا چې کوم دی نو خبرې شروع کړې، او ابو لهب پکې دا وې تبل لک اجمعتنا لسائر اليوم هذه، و تباشی تا موږ د دې لپاره راجمع کړو چې هر څه یو الله کوي دا دوره چې موږ نیکان خلق بوتان جوړ کړي دا غي شکلونه جوړ کړي دې اس نشي کولې، تا موږ دې لپاره راجمع کړو دې مسلې لپاره چې موږ ته دا خبره وکړي. نو اوله خبره د هر پیغمبر او حتی چې نبی علیه السلام اوم د دې نه شروع کړی دا، او کلمه چې موږ تاسو چاته د کوپارو ته اول مسلمانانو په دې کلمه مسلمانانو چې لا اله الا الله دویم جز محمد رسول الله، دا دواړه لازم او ملزوم دي چې سم قرآن منی داسې به د نبی علیه السلام صحیح حدیث منی. کچری د قران نه ومنه او حدیثونه د انکار وکړو سوال نه پیدا کیږي چې مسلمان پاتې شي، او که نبی علی السلام منی او قران نه منی سوال نه پیدا کیږي چې مسلمان پاتې شي. بعضی خلک وایي قران کافی دی، قران څنګه کافی دی؟ ته چې د جنازې د پاره کم طریقہ او د موز د پاره کم طریقہ، د نکاح تړلو د پاره کمی طریقې کوي، دا تا ته پس کې ملاوي، دا تا ته بغیر د نبی علی السلام د ارشاداتونه په بل څه کې دا غي بیان تا ته په قران کې نشي ملاوي دي تفصیل، تا ته قران کې صرف حکم وشو، تفصیل چا مونږ ته خودلې دي؟ نبی علیه السلام خودلې دي. نو دا دواړه لازم او ملزوم سيزونه دي. نو کلمه اول چې په 50 د شپېتو د سلو کالو یو کافر مسلمانای اول به د توحید کلمه وای الابا مسلمانېږي، او مونږه ویلې دا او دا غي باوجود مونږ د توحید نه خلاف کوو. زما ایمان څنګه مضبوط شو؟ ایمان به دې اله مضبوطی چې دې کلمه باندې ستا زړه چې کم دی مطمئنی او د الله سره بل څوک مشکل کشا حجت روا د الله تبارک وتعالی غوني علم بالغیب، الله غوني هر ځای کې حاضر ناظر چې الله تبارک وتعالی مونږ ویني، الله زمونږ په حال خبردار دی، بل څوک داغه غوني لیدونکي نشته، بل څوک داغه غوني پوه نشته، بل څوک د الله تبارک وتعالی غوندې مشکل کشا نشته، بل څوک د الله غوني طاقت نشته، بل چا سره د الله غوني قدرت نشته، بل څوک د الله تبارک وتعالی غوندې همیشه د پاره ژوندې نشي پاتې کېدی، بل څوک د الله غوني تدبیر نشي کولی، بل څوک د الله تبارک وتعالی غوندې دا ټول نظام بغیر د الله نه بل څوک پیدا کوونکی نشته. دا ټول خبرې وړې خبرې که د الله چې زمونږ دنیا کې واړه ضرورتونه دي اوم الله ته غوښتل، او که زمونږ غټ ضرورتونه دي هغه هم د الله تبارک وتعالی سره لټول او د هغه نه غوښتل، د غیر الله نه غوښتل، او نه چې کوم دی د الله تبارک وتعالی صفت، یو صفت بغیر د الله نه د بل چا لپاره چې د خدای صفت دی د الله صفت دی، هغه چا انسان لا، پیر لا، بزرگ لا، فرشتې لا، پیغمبر لا دی وي په سبب د هغې سړی کافر کیږي. ته کلمه په خوله وایا خو چې عمل دی د کفر وکړو د الله صفت دی تقسیم کړو، دا توحید ستا قایم نشي پاتې کېدی. نو اوله مسله لا اله الا هو، نشته دی کارساز، نشته دی حاجت روا، نشته دی مشکل کشا مگر یو الله، الحی همیشه ژوند دی، القیوم تدبیر کوونکی د کارونو دی، الله تبارک وتعالی غزاد دی، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترى من فطور، د اسمان ته وګوره کنه تا ته به کیسه غیب ښکاري، او سترګې په بره بره کا او سترګې به تا ته نامراده واپس کیږي، تا په دې کیسه چاو دی ولیدو؟ الله تبارک وتعالی چې کوم نظام دی کې جوړ کړی دی، بیا د ستورو نظام ته وګوره، او دارنګې د نورو د سپوږمۍ نظام ته وګوره چې د کله نه دا دنیا الله تبارک وتعالی آباده کړې ده، وګوره هغه نظام څنګه دقیق ته الله تبارک وتعالی په حکم باندې چلیږي، هغه تدبیر کوونکی د کارونو دی، هغه داسې ذات دی چې هغه تدبیر کوي د کارونو. نزل علیک الکتاب، نازل کړی دی په تا باندې کتاب بالحق، په حق سره، لکه څنګه چې موږ مخکې سورۃ البقرہ کې ویلي وو، ذالک الکتاب لا ریب فیه، دا هغه کتاب دی چې نشته د شک په دې کې. دلته هم وایي نزل علیک الکتاب، نازل کړی دی په تا باندې کتاب بالحق، په حق سره، لا ریب فیه، په دې کې هیڅ شک نشته، او چا چې پکې شک کړی دی هغه مسلمان نشي پاتې کېدی، ځکه چې دا الله تبارک وتعالی د دې ذمہ داری اخیستې ده، او فرمایي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما دا قرآن نازل کړی دی زه د دې حفاظت کوم. الله تبارک وتعالی هغه قرآن دا حق کتاب دی په دې کې شک نشته، دا رښتونی کتاب دی په دې کې شک نشته، مصدق لما بین یدی، رښتونی کوونکی د هغې چې مخکې د دې نه دی، داسې کتاب دی چې د نه مخکې د الله تبارک وتعالی د دربار نه، د الله تبارک وتعالی د طرف نه کوم کتابونه را لېږلي شوي دي، د هغې کتابونو رښتینوالی بیانوي چې هم په خپل خپل وخت باندې د خپلو قومونو دپاره سبب د هدایتو او سبب د رڼاو او سبب د لارې ښودونکي وو. څنګه چې قرآن الحمدلله زمونږ دپاره سبب د هدایت دی، دغرنګې هغه کتابونه هم سبب د هدایتو په خپل خپل وخت باندې. خو چې کله قرآن راغی نو د قرآن په نزول سره یا د قرآن احکام هغه به مونږ جاری کوو، او د تورات او د زبور او د انجیل چې کوم اصلي هغه بنیادی خبرې وي هغه الله قرآن کې مونږ ته کړي، بنیادی خبرې چې د هغې کمی وي هغه مونږ ته الله تبارک وتعالی په قرآن کې کړي دي، او نور زمونږ په هغې باندې ایمان دی چې د الله د طرف نه رښتونی کتابونه، او دا کتاب د هغې رښتونوالي کوي، نو مونږ د دې کتاب منونکي یو، مونږ هم هغه کتابونه رښتونو منو چې د الله د طرف نه و. په هغې کې کم کم کتابونه و، وانزل التورات، را لېږلې دی تورات، تورات آغا چرنا کون کې لکه څنګه چې قرآن کې راځي افرأيتم النار التي تورون، خبر را کوي مال دا اور آغې چې تاسو یې بلوي. نو تورات آغا بلیدونکې رڼا کوونکې کتاب چې هغه به لکه څنګه چې الله فرمایي ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء منګ ور کړو موسی هارون علی السلام موسی علی السلام ته کتاب هغه کتاب موسی علی السلام له هارون علی السلام لچ می ور کړو هغه پرک کون کې پمنځ د حق او د باطل کې د غرنګ قران پرک کون کې پمنځ د حق او د باطل کې دی وذیا ان اورنا وا وکیدا کنن دا قران په دنیا کې نه وي منګ برنای د کم زنه غستا او الله تبارک وتعالى دا قران منګ لرا لګل دی افسوس چ منګه دا په خپل بخملو کې بند کو پالمارو کې کې خدا چې کله را کله مړی وشي نه له راځي چې ختم وکړو را یاد شي را دا کله قسم بغیر د الله د نوم نه په بل سشتې نه څوک چې په بغیر د الله نه د بل چا په نوم باندې قسم کوي کا په کعبه کوي کا په قران کوي کا په بل څه کوي د شرک کوي ځکه الله فاض نبی علی السلام من حلف بغیر الله فقد اشرک چا چې بغیر د الله نه د بل چا په نوم باندې یا په قران یا په کعبه یا چې کوم دی په پیغمبر یا په پرشتہ یا دی یو انسان باندې یا په بزرگ باندې یا په ګټه باندې یا یو سړی طلاق د قسم په شکل کې پیش کړي د شرکو کو قسم به بغیر د الله د نوم نه بل چا باندې نه کوي او د قسم مطلب سی چې زده هغه نه یو اوچت ذات بل څوک منم نه چې زتا ته د خبره رختیا کو نو چې د الله د پارستا چې دومره غټ لوی ذات چې دا قران هغه نازل کړی دی قران که هغه نه نازلولې نو دا هغه چې کم دی خوخوا خو قران دا هغه کلام دی دا هغه کتاب دی هغه ذات لوی دی چې قران یې را لېګل دی نو هغه ذات ته بل ته مخې ته کوي په هغه باندې یقین نه کوي په بل څه باندې یقین کوي چې نه یاره ماته په بل څه باندې قسم وکړه دا ډو ایماندار دی نه د کډو ایمان شته نه چې د الله باندې د دې یقین نشته او د الله عظمت نه مني نو د دې وجه نه دا کتابونه چې الله را لېګلی دا رڼا کوونکی دا رنګ دا کتاب چې دی دا رڼا کوونکی دی ول انجیل او انجیل چې په عیسی علی السلام باندې نازل شو من قبل هدى للناس مخکې د قران نه هدایت کوونکی د پاره د خلکو لار خودونکی د پاره د خلکو وانزل الفرقان اور علی ګلې دې پر کوونکی په من د حق او د باطل کې ها نازل کړي دې کتاب لرا چ پر کو کی پمنز د حق او د باطل کې ان الذين کنن اکسان کفرو چ کو پرې کړي دي بیا آیات الله پایاتون د الله تعالی باندې لهم عذاب شدید دي د پر عذاب دي سخت والله والله تعالی چ دي عزیز انتقام غالب خوند بدلی غستو دي الله تبارک وتعالی وی وانزل الفرقان را لګلې دي پر کون کی پمنز د حق او د باطل کې اوس تاسو انصاف وکي چې اوسړی قران را واخلي او د قران نه یو مسله ثابتای چې کم خلق په قبرونو کې علالی کوي دا شرک ته قران ورته وزای شرک ویل دي چې بغیر د الله نه د نوم د بل چا په نوم باندې علاله کول یا د الله نوم اخلي خو قبر لدی بوتل دی هغه بزرگ قبر خوا کی علاله دا چې کم دی دا غي بزرگ په نوم باندې دی اگر کته په کلمه وای ولی کتا د الله د پاره علالولی نو ولې زمکه ټوله د الله دا چې کوم ځای کې کور دی په هغه ځای کې حلال کا چې کوم ځای مسکینان دي الته بوزه الته حلال کا او کده حج او د عمره احرام دي تړلی ها نو بیا دا غي د پاره چې کوم دی ځای د حرم دی چې په مکه کې به حلال ای نو هغه د پاره ثبوت شته خدا ته چې راوړل دی د بابا د پاسه حلال ای او ته یې زپید الله نو مخلم که 200 زله پیدا الله نو مخلی خو کتاب هوتل دی او د قبر خوا کې الالای دا ها نظر بغیر د الله نه د بل چا پونوم دی دا قران راغلی دی د تا ته بیان کوي و زاید ته ویلی چې نظر د غیر الله دا حرام دی ته چې دا راواله په ملک وګوره وې دا د باباګانو بیزتی کوي الکه د باباګانو بیزتی تا وکړه چې د الله سره دی او زای کړو او دا غي پونوم دی هغه کارونه وکړه چې قران هغه نه منع کړی دا نو وې دا شرارت یان خلق راوته دي او شری خبري کوي د دې ممنه نه دا د الله تبارک وتعالى پر کون کی کتاب سره دشمنی دا کنه دا الله پاک دار علی کلی چې حق او باطل جدا کی نو ته چې کلی کی مسله کوي په ملک کی مسله کوي حق او باطل جدا کوي د ستا دشمنی ته ودریږي دا خو ته د قران دشمنی کوي دا خو ته د قران سره ها زیاتې کوي دا الله تبارک وتعالى په دین کې د توحید چې کوم اصل مسله ده هغه ته نه مانی چې قران ثابته کړی دا ان الذين يكننا كسان كفر چې کو پر یو کو به آیات الله پایتون د الله چې کوم یو سره حق ته حق نه وای او باطل ته باطل نه وای دا کفر دی ولی کفر دی الله تبارک وتعالى دی مؤمن مسلمان تا دا دین چې کوم دی یو امانت ورکړی دی. ولتکم منکم امه يدعون الى الخير يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. زمون دا کار دی امت زمون کې بیا پیغمبر د نبی علی السلام نه پس نشته د ټولو تمنګا تاسو ته پیغمبرانو کار هغه حواله شوی دی چې تاسو به دا قران بل تر رسوي په خپل به زده کوي. نو چې کله موږ دا کار کوو نو فکار دی چې موږ د دې قران دعوت بل ته پیش کوو او په دې یو سړی کافر کیږي نو او د دعوت ته قران نه مني نو الله پاک سوی ان الذين كفروا يكننا كسان چې کافران دي بی آیات الله پایاتونو د الله تعالی باندې لهم عذاب شدید دی د پار عذاب دی سخت. والله عزیز ذو انتقام او الله تعالی غالب خوند بدلی غستو دی د الله نه بچ کیدی نشي. که وسړی نن وای چې زیر د قران هغه حق پر کون کې په منځ د حق او د باطل کې او د قران پایاتونو باندې ها زه مقابله د هغه چا کوم کوم خلق چې غي حق مسله بیانې نو دا تا دغه انسان خلاف نه بلکې تا د الله د دین او د الله د قرآن خلاف دی وکړو. الله پاک وایي داسې خلکو لپاره به عذاب سخت او الله غالب دی خلاصې دی ته نشي او الله خاوند د بدلې دی هغه معنی هغه په چا کمزوري کیږي نه او هغه معنی څوک ضروري دی نشي. الف لام میم الله علم نه په معنا د دې حروف ومان دی الله والله تعالی چې دی لا اله الا هو نشته دی کار ساز مگر یو الله الحي القيوم همیشه ژوند دی او تدبیر کوونکی د کارونو. دعوه د توحید دلیل عقلی په پیش کچ همیشه ژوند دی همیشه تدبیر کوونکی دی. دویم دلیل دلیلی وحی نزل علیک الکتاب نازل کړی دی پتا باندې کتاب بالحق په حقا مصدقا لما بین یدی رشتونی کوونکی د هغې چې مخکې دی نه دی. دریم دلیل دلیل نقلی په مسله د توحید وانزل التوراۃ والانجیل نازل کړی دی توراۃ او انجیل دا دلیل نقلی شو. من قبل هدى للناس مخکې لار ښودونکې د پاره د خلکو وانزل الفرقان را لېږلې دی پرکتونکې په منځ د حق او د باطل کې. ان الذين كفروا يكننا کسان چې کوپرې کړی دی بے آیات الله یا کوپر کوي بے آیات الله پایاتونو د الله تعالی باندې لهم عذاب شدید دی د پاره عذاب دی سخت. والله والله تعالی چې دی عزیز ذو انتقام غالب دی خاوند د بد دی غستو دی.